plan na wtorek, 7 maja. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Poniedziałek, 13 maja, minęła godzina 6, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Policja ustala przyczynę pożaru targowiska na warszawskiej Białołęce, jednego z trzech, które wybuchły w stolicy. Będzie wsparcie dla sadowników, których uprawy zostały zniszczone przez kwietniowe przymrozki. O wymianę jeńców wojennych apeluje papież do Rosji i Ukrainy. Władze Warszawy i Urząd Wojewody Mazowieckiego będą rozmawiać o sposobach pomocy kupcom poszkodowanym we wczorajszym pożarze. Ogień strawił centrum handlowe Marywilska 44 na warszawskiej Białołęce. Na terenie miasta doszło też do pożaru składowiska śmieci na Siekierkach oraz składowiska gabarytów w Wilanowie. Nikt nie ucierpiał. Pierwsze zgłoszenie strażacy otrzymali w niedzielę o 3:31 nad ranem. Zapłonęło centrum handlowe Marywilska 44, liczące ponad 1400 sklepów, głównie z odzieżą. Sprzedawcy stracili w pożarze cały swój towar. Były to materiały łatwo opalne, były to duże ilości materiałów, głównie tekstyliów. Poinformowała rzeczniczka Straży Pożarnej Katarzyna Urbanowska, dodając, że w akcji gaśniczej wzięło łącznie udział ponad 240 strażaków i 99 wozów bojowych. Komenda Stołeczna Policji przekazała, że rozpoczęła czynności wyjaśniające okoliczności powstania pożaru, który był jednym z trzech tego dnia na terenie Warszawy. W niedzielę spłonęło też składowisko śmieci na Siekierkach i składowisko gabarytów na Wilanowie. W żadnym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a służby informują, że mimo dużej ilości dymu jakość powietrza w stolicy nie odbiega od normy. Jan Olencki, Polskie Radio. Minister rolnictwa obiecuje wsparcie dla sadowników, których uprawy zniszczyły kwietniowe przymrozki. Według szacunków w sadach powiatów sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego straty sięgają 80, a niekiedy 100%. Minister Czesław Siekierski mówił podczas spotkania z producentami owoców w Skotnikach w Świętokrzyskiem, że zależy mu na tym, aby gospodarstwa zachowały ciągłość produkcji. Dlatego będą różne formy pomocy. I dopłaty, i zwolnienia z podatku, i zwolnienia z KRUS-u, i jednym z elementów były także kredyty niskoprocentowane z opóźnionym terminem spłat. Jedna z sadowniczek z gminy Dwikozy mówi, że ona i inni producenci żyjący wyłącznie z sadownictwa liczą na realną pomoc rządu. Wiele rolników ma kredyty. Czy nas będą ratowały kolejne, nawet niskoprocentowe? Dlatego chcielibyśmy wiedzieć naprawdę o realnej pomocy, która pozwoli nam przetrwać do przyszłej wiosny. Każdy z nas ma dzieci, domy, rodziny na utrzymaniu. Poszkodowani przekazali ministrowi apel o objęcie ich ponadprogramową pomocą w związku ze szkodami. Papież zaapelował do Rosji i Ukrainy o wymianę jeńców wojennych. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie na placu Świętego Piotra. Papież odczytał swój apel po modlitwie i udzieleniu wiernym apostolskiego błogosławieństwa. Gdy świętujemy wniebowstąpienie zmartwychwstałego Pana, który nas wyzwala i chce, abyśmy byli wolni, ponawiam apel o wymianę wszystkich jeńców między Rosją a Ukrainą. Rosja i Ukraina. Franciszek zapewnił o gotowości stolicy apostolskiej do wsparcia wszystkich wysiłków zmierzających w tym kierunku, zwłaszcza wobec ciężko rannych i chorych. Potem Franciszek po raz kolejny zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwy o pokój, szczególnie na Ukrainie, w Palestynie, Izraelu i Mianmie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Amerykańskie szkoły sięgają po sztuczną inteligencję i kamery, aby wykrywać broń. Kolejne stany zaczynają wprowadzać też przepisy nakazujące stosowanie takich rozwiązań. Stan Kansas może wkrótce zaoferować szkołom dotację w wysokości do 5 milionów dolarów na wyposażenie w kamery monitorujące i systemy sztucznej inteligencji, które będą w stanie wykryć osoby noszące broń. Szkoły muszą jednak spełniać bardzo szczegółowe kryteria. Oprogramowanie sztucznej inteligencji musi być opatentowane, oznaczone jako kwalifikowana technologia antyterrorystyczna zgodnie z pewnymi standardami branży bezpieczeństwa, stosowane już w co najmniej 30 stanach i zdolne do wykrywania 3 grup broni palnej. System wykorzystuje sztuczną inteligencję i kamery do identyfikacji broni, a następnie wysyła system ostrzegawczy do centrum operacyjnego, w którym przez całą dobę pracują byli funkcjonariusze organów ścigania i weterani wojskowi. Jeśli personel uzna zagrożenie za uzasadnione, powiadomienie zostanie wysłane do władz szkolnych i lokalnych. Ma to zdecydowanie zwiększyć bezpieczeństwo. Już teraz na Florydzie w ramach specjalnej akcji promowane są kuloodporne plecaki dla dzieci. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Po raz 14 miłośnicy jednośladów z całej Polski zjechali do Krosna koło Ornety na warmińską motomajówkę. Przed barakowym sanktuarium zaparkowało 1500 motocykli. To ważne wydarzenie dla doświadczonych motocyklistów, ale i tych, którzy na jednośladach dopiero zaczynają swoją przygodę. To są nasze początki, przygoda. Także no fajnie, fajnie. To pierwszy raz taki wyjazd. Właśnie między innymi poprzez takie imprezy jak tutaj staramy się dotrzeć do świadomości ludzi, że to nie jest tylko jedna osoba na jednym motocyklu, że żyjemy w społeczeństwie, że to, co robimy na drodze, to jest wielka odpowiedzialność za nas wszystkich. Były koncerty, akcja oddawania krwi i parada, która przejechała do Ornety, Lubomina i z powrotem do Krosna. To był serwis Trójki. Mamy 5 minut po 6. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Spodziewajmy się dziś zachmurzenia małego, tylko na północnym wschodzie okresami umiarkowanego, co oznacza słoneczny poniedziałek. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej i w obszarach podgórskich Karpat przez 19 na południowym wschodzie i na północy do nawet 23 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i przewiduje się jego spadek. Sponsorem audycji była Energa Obrót. A teraz dostawca już? Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A teraz już 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Gdzie ja się tak spieszę? Poniedziałek się rozkręca w bardzo spokojnym tempie, więc niespiesznie, ale serdecznie witamy w Trójce w porannej audycji. Michał Jakubik za konsoletą, Stanisław Perzyna przy telefonie, Michał Kowarski na stanowisku wydawcy, a Robert Grzędowski przy trójkowym mikrofonie. Tak dokładnie to przy mikrofonie numer 1 w studiu M4, gdyby to Państwa interesowało. Dzień dobry w poniedziałek. Jalen Gonda pięknie nas przywitała w ten poniedziałkowy poranek, a to jest audycja poranna. Zapraszamy do trójki, więc należy zapamiętać dwie drogi kontaktu. 22 i 7 trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. No i właśnie, zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie, zwłaszcza w sprawie tematów, które w audycji poruszamy. A o czym dziś powiemy? No, zgodnie z obietnicą z piątku powiemy dziś o maturze międzynarodowej. Na poziomie formalnym matura polska powinna być równoważna maturze międzynarodowej, czyli każda powinna dawać dostęp do studiów wyższych właściwie zasadniczo na całym świecie. No ale w praktyce rzeczywiście jest tutaj preferencja często przyjmowania studentów z maturą międzynarodową. Powiemy dziś także o nakrętkach plastikowych przytwierdzonych do plastikowych butelek. No, zgniatają nosy, ale są słuszne ekologicznie, choć nie da się ich już zbierać w ramach charytatywnych akcji. W 2023 roku Fundacja Przyszłość dla Dzieci zebrała 23 tony plastikowych nakrętek po napojach. To jest ponad 23 tysiące złotych, które możemy przeznaczyć na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych. Będzie dziś także kilka słów o Eurowizji, no i rozmowa na temat nowego rozporządzenia rządowego dotyczącego prawa budowlanego i przepisów związanych ze stawianiem budynków. Czy one zmienią jakoś sytuację stawianych tak gęsto i ciasno bloków w dużych miastach? No, między innymi na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć, a zaczniemy dziś audycję od presji, jaką nakładają na nas media społecznościowe. Zdarza mi się, że porównuję się do dziewczyn, które pokazują swoje idealne sylwetki na Instagramie z taliami osy. Nakładam na siebie taką presję, żeby więcej ćwiczyć, pracować nad tą sylwetką, co jest trochę nierealne i bardzo trudne, żeby przełamać to w swojej głowie, żeby tego po prostu nie robić. Sposobem na pozbycie się stresu może być detoks od mediów społecznościowych, taki całkowity, co najmniej tygodniowy. Sprawę przebadali amerykańscy naukowcy, a o szczegółach powiemy za chwilę. To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki. Mamy 12,5 minuty po szóstej. digging out a mighty hole. And thought our butts we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned. And we're blocking out the sun. Emptiness, that's all around me. And I can't stop the ringing in your ears. When everything we love becomes a picture of a simulation, it wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I've become a cold reactor. So dark a supermarket, some of us stayed in the pit. Because it felt so comfortable to dwell below. Wszystko, wszystko, czyli Everything, Everything i Cold Reactor w trójce, 20 minut po szóstej. Wąskie talie czy Thin Gap, czyli uznawana za atrakcyjną z jakiegoś powodu przerwa między udami, albo muskularne ramiona i kafle na brzuchu. Tak w obrazku prezentuje się ogromna część profili na Instagramie, YouTubie czy TikToku. Idealne ciała i życie bez stresu? Czy to prawda? No cóż, to tylko wycinek rzeczywistości. I chyba wszyscy o tym wiemy, ale czy zawsze o tym pamiętamy? No tu już niekoniecznie. Social media potrafią wpędzić w różne zaburzenia, także te związane z naszą sylwetką. Scyzoryki, nożyce, nieważne jak to się nazywa, połowa Amerykanów są zno nazwy, a większość grubasów. Ty słuchaj, pamiętasz co ci mówiłem o tej mojej sąsiadce? Ładna kobieta, tylko że mogłaby zdychę schudnąć, no. Razem chudniemy, łapiemy super formę i mamy szczupłe ekstra figury. I dzisiaj właśnie będziemy ćwiczyć na płaskie brzuchy. W tym filmie powiem jak schudnąć 10 kg w miesiąc. Serdecznie zapraszam. Heroski i herosi naszych czasów, influencerzy. To oni sprawiają, że robimy zakupy w internetowym sklepie z kosmetykami lub kupujemy polecany batonik proteinowy. Nasi idole powodują u nas także ogromny stres. Kiedy widzę osoby wystylizowane, mające czas absolutnie na wszystko, w perfekcyjnych wymiarach, wpływa to rzeczywiście negatywnie w momencie, kiedy pędzie życia, nie ma czasu na odpoczynek, zadbanie o własne ciało. Ja bardzo często na siłowni widzę dziewczyny, które w przerwach między seriami podnoszą koszulki i sprawdzają, jak się domyślam, czy ten brzuch jest wystarczająco, nie wiem, szczupły, umięśniony. Mnie się od razu wtedy pojawiają te instagramowe, internetowe obrazki tych szczupłych ciał. Zdarza mi się, że porównuję się do dziewczyn, które pokazują swoje idealne sylwetki na Instagramie z taliami osy. Nakładam na siebie taką presję, żeby więcej ćwiczyć, pracować nad tą sylwetką, co jest trochę nierealne i bardzo trudne, żeby przełamać to w swojej głowie, żeby tego po prostu nie robić. Kanadyjscy naukowcy z York University w Toronto na grupie 66 studentek zbadali, jak wpływa przerwa od mediów społecznościowych na poczucie własnej wartości. Już po tygodniu kobiety zaczęły lepiej się ze sobą czuć. Według Urszuli Podrazy, ekspertki w dziedzinie komunikacji, już od dziecka powinniśmy się uczyć mądrego korzystania z dobrodziejstw social mediów. Problem polega na tym, że rodziców, nauczycieli, nikt nie nauczył racjonalnego korzystania z mediów społecznościowych. Po prostu wcześniej ich nie było. Z moich obserwacji wynika, że o higienie cyfrowej mówią i wdrażają ją w swoje życie przede wszystkim osoby blisko pracujące z nowymi technologiami. To nie przypadek. Oni rozumieją potrzebę kontroli używania smartfonów, regularnych detoksów od urządzeń ekranowych, rezygnacji z sięgania po telefon podczas pracy, jedzenia, spędzania czasu z bliskimi. Przerwa od social mediów to odpoczynek dla naszej głowy, dodaje psycholożka Anna Pyla-Mazur. W momencie, kiedy robimy sobie taką przerwę, robimy sobie również przerwę od takiego mechanizmu, który nazywamy porównaniem społecznym. Wciąż gdzieś szukamy jakiejś relacji do kogoś czy do czegoś, co jest na zewnątrz nas. I w momencie, kiedy my dokonujemy takich porównań z tym, co widzimy w social mediach, to równamy się cały czas do czegoś, co jest właściwie nieosiągalne. Jest w nas podsycane takie uczucie bycia w niewystarczalności. Choć Unia Europejska usiłuje walczyć ze szkodliwymi treściami w mediach społecznościowych, to na razie regulacje nie rozwiązują problemu. Operatorzy mają obowiązek usuwania lub ukrywania treści, które między innymi idealizują zaburzenia odżywiania. Badania organizacji Reset wykazały natomiast, że usuwanych jest maksymalnie 30% takich treści, a najgorzej w tym zestawieniu wypada TikTok, który usuwa ich jeszcze mniej. To ja razem z kanadyjskimi naukowcami zapraszam na przerwę od TikToka, Instagrama czy Facebooka. Każdy może sprawdzić, czy poziom pochłonięcia przez sieć i częstotliwość korzystania z internetu nie są dla nas przypadkiem niebezpieczne. W tym celu należy zajrzeć na stronę cyfroweobywatelstwo.pl/higiena/cyfrowa, a potem na przykład można wyjechać w Bieszczady. No stamtąd bardzo dobrze widać na przykład zorzę polarną, jak się okazuje. O higienie cyfrowej opowiadała Martyna Masztalerz, a o zorzy polarnej widzianej w Polsce jeszcze przed siódmą powiem ja, ale śpiewał nie będę. Zaśpiewa Mela Koteluk. Kręcę się w kółko wieczność, z tremedytacją żyć.

Na zegarach 20,5 minuty do 7. Przegląd prasy. Niech to będzie podsumowanie minionego weekendu, a zaczynamy od weekendowych pożarów w stolicy. Choć głośno było nie tylko o takich zdarzeniach warszawskich, czytamy o tym na portalu polskieradio24.pl. Nie był to jeden pożar, choć akurat jeden zdominował przekazy medialne. Mowa o tym przy Marywilskiej, gdzie spłonęło centrum handlowe. Dopiero dziś może zakończyć się dogaszanie pożaru hali kupieckiej przy ulicy Marywilskiej. Właśnie obiekt niemal całkowicie spłonął, a w najtrudniejszym momencie gasiło go 250 strażaków. Skala zniszczeń jest ogromna i tę skalę pokazuje jedno z nagrań zamieszczonych w mediach społecznościowych, a zobaczyć to nagranie można m.in. na portalu polskieradio24.pl. Co ważne, jakość powietrza w stolicy nie odbiega od normy, nie ma też zagrożenia dla wód gruntowych i cieków, choć wczoraj nawet na Mokotowie, wychodząc z domu, można było poczuć dziwny zapach spalenizny. Rozpoczęły się już czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania pożaru. O tym poinformowała policja. W niedzielę w stolicy i okolicach, i to jest zastanawiające, doszło łącznie do kilku pożarów. Płonęła też sortownia śmieci i materiałów pobudowlanych na siekierkach. Płonęło składowisko gabarytów na Wilanowie. No i płonął fragment Puszczy Kampinoskiej, gdzie w miejscowości Janówek ogień strawił 2,5 tysiąca metrów kwadratowych lasów. No taki zbieg okoliczności. O konsekwencjach pożaru hali przy Marywilskiej i w ogóle o różnych aspektach tej sprawy przeczytają Państwo na polskieradio24.pl. Ale ten zakończony weekend zapisze się w naszej pamięci również z powodu efektownych widoków i nie mam tu na myśli słupów ognia czy wielkich chmur dymu. Chodzi o zorzę polarną widzianą z wielu miejsc w Polsce. Największa burza magnetyczna XXI wieku zafundowała nam niesamowity nocny pokaz na niebie, czytamy w serwisie Spider's Web. Kosmiczny spektakl widoczny był nawet w południowej Polsce, a tym bardziej w Polsce północnej czy centralnej. No, sam widziałem zdjęcia w nocy z soboty na niedzielę z rogatek Warszawy i kolorowe plamy na niebie były na nich wyraźnie widoczne. No ale to kosmiczne przedstawienie miało swoje ziemskie konsekwencje także, na szczęście nieduże, bo wpływ na sieci energetyczne był minimalny, a zakłócenia w komunikacji i nawigacji satelitarnej miały charakter krótkotrwały. Naukowcy tłumaczą to m.in. lepszym przygotowaniem infrastruktury do radzenia sobie z takimi zjawiskami, lepszym niż w przeszłości. Świetnie z tym zjawiskiem radzą sobie też aparaty w smartfonach. Kto nie widział jeszcze obrazków z ostatnich nocy, no ten musi po prostu przeskrolować media społecznościowe. Ja nie mam wątpliwości, że każdy ma w znajomych czy śledzonych profilach choć jedną osobę, która zorzę polarną w miniony weekend uchwyciła. I też nie mam wątpliwości, że każdy zna choć jedną osobę, która sobotni wieczór spędziła z Eurowizją. Najważniejszy europejski konkurs piosenki rozstrzygnięto. Za rok koncert zorganizuje Szwajcaria, bo to reprezentant tego kraju otrzymał najwięcej głosów. Niebinarne Nemo z piosenką The Code, zwycięzcą tegorocznej Eurowizji. I ten utwór zapewne w audycji porannej jeszcze się dziś pojawi, no bo przed dziewiątą o konkursie będziemy jeszcze mówić. Ale teraz słów kilka o polskim udziale w zwycięstwie. No, cytując klasyka, nasi tu byli. Jacy nasi? O tym czytamy na portalu rp.pl. Orkiestrację utworu The Code przygotował bowiem Wojciech Kostrzewa, a miksem zajął się Austriak polskiego pochodzenia Nikodem Milewski. Krótka notka biograficzna Wojciecha Kostrzewy na rp.pl mówi, że ukończył on studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Obecnie doskonali swoje umiejętności w Norweskiej Akademii Muzycznej w Oslo. Nagradzany w różnych muzycznych konkursach, tym razem przyczynił się do zwycięstwa w Eurowizji. Może warto taką postać zaangażować przy polskiej propozycji na Eurowizję? O, tak tylko mówię. No i mówiłem też, że piosenka The Code pojawi się w porannej audycji, ale teraz będzie inna, z roku 2020. Wtedy konkurs się nie odbył z powodu rosnącej w siłę pandemii koronawirusa i szkoda, bo ten utwór miał, przynajmniej moim zdaniem, bardzo duże szanse na zwycięstwo. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there. So

10 minut? No, już 9 pozostało do godziny 7. Tu Trójka i audycja poranna tworzona także z Państwa udziałem. Ja chciałam w takiej sprawie matury. Moja wnuczka zdaje międzynarodową już od iluś dni i jestem w szoku. Ile to jest egzaminów, ile jest zaparcia, także tyle jest młodzieży, która zdaje tą międzynarodową maturę z Polski. Chciałabym, żebyście jakieś jedno zdanie chociaż na ich temat zwrócili. W piątek usłyszeliśmy takie słowa jednej ze słuchaczek. Mówisz, masz. Taka zasada, więc przyjrzyjmy się maturze międzynarodowej. Ada Janiszewska opowie m.in. o tym, jak taki egzamin przebiega. Ale może zanim odpowiemy sobie na to pytanie, wyjaśnijmy, czym ten egzamin dokładnie jest. O szczegółach Krzysztof Leitgeber, konsultant edukacyjny ELAB Education. Matura międzynarodowa jest tak jakby jednym z kilku programów oferowanych przez IBO, czyli International Baccalaureate Organization, z siedzibą w Genewie. I rzeczywiście w Polsce właściwie jedynym sposobem zdawania tej matury, brania udziału w tym programie, jest tak jakby branie udziału w tej wersji anglojęzycznej, no ale na świecie istnieje też wersja francuskojęzyczna i hiszpańskojęzyczna. Wracając do wątku wysiłku, matura międzynarodowa to nie tylko egzamin, ale także dwuletni program nauczania. Jest 6 przedmiotów, zwyczajowo 3 na poziomie podstawowym, 3 na poziomie rozszerzonym. Trzonem tak jakby tego całego programu w trakcie 2 lat są takie 3 elementy. Przedmiot zwany Theory of Knowledge, czyli taka teoria wiedzy, mający nauczyć krytycznego myślenia, sposobu analizy źródeł, też źródeł wiedzy. Potem jest tak zwany przedmiot CAS, który jest skrótem od Creativity Activity Service, czyli tak jakby rozwijanie samego siebie też sportowo, artystycznie i też tak jakby z uwzględnieniem szerszego społeczeństwa, czyli taka praca wolontaryjna i taki dłuższy esej, taka praca na 4000 słów, można powiedzieć taka mini praca licencjacka, że tak powiem naokoło tego trzonu jest tych 6 przedmiotów, zwyczajowo bierze się 3 na poziomie rozszerzonym, 3 na poziomie podstawowym, chociaż niektórzy decydują się aż na 4. W Polsce procentuje tylko tak jakby końcowa kwalifikacja matura, czyli można przez całe liceum nie robić nic, dobrze przygotować się do matury i dostać się na jakieś tam wymarzone, całkiem często prestiżowe studia. Jeżeli chodzi o program IB, tak naprawdę liczy się praca przez cały okres tego programu. W Polsce coraz więcej uczniów decyduje się na maturę międzynarodową. Jak zauważa ekspert, absolwenci programu IB są zazwyczaj atrakcyjnymi kandydatami dla najlepszych uniwersytetów na świecie. Z roku na rok liczba szkół, w których dostępny jest ten program, rośnie. O ile mi wiadomo, obecnie jest tych szkół w całej Polsce ponad 50. Na poziomie formalnym, takim czysto formalnym, matura polska powinna być równoważna maturze międzynarodowej, czyli każda powinna dawać dostęp do studiów wyższych właściwie zasadniczo na całym świecie. No ale w praktyce rzeczywiście jest tutaj preferencja często przyjmowania studentów z maturą międzynarodową. Tacy uczniowie są dużo, dużo lepiej przygotowani do studiów za granicą, no zwłaszcza w języku angielskim, dlatego że przez przynajmniej te 2 lata programu mieli zasadniczo wszystkie przedmioty właśnie prowadzone w tym języku. No i tak jakby sposób nauki jest zupełnie inny. Rzeczywiście dużo lepiej przygotowuje on do studiów akademickich przez takie podejście międzynarodowe czy kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia i tworzenie dużej liczby prac pisemnych już rzeczywiście na poziomie akademickim, czego raczej nie stosuje się w polskim programie nauczania. Studiowanie za granicą z roku na rok staje się coraz popularniejsze, także wśród polskich uczniów. Szacuje się, że aktualnie na zagranicznych uczelniach uczy się kilkadziesiąt tysięcy Polaków. O maturze międzynarodowej opowiadała Ada Janiszewska, a Państwo mają swoje doświadczenia z maturą międzynarodową? Zapraszamy, 2 dwójki i 7 trójek. Jest 5 minut do 7, o 7 w Trójce serwis, sport i pogoda. Your love and your affection.